Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Царква ў мураванцы. Вітаю шаноўных слухачоў. Ёсць асаблівыя мясціны, адзнакі і помнікі, з якіх прачынаецца і пачынаецца інтарэс да краязнаўства. Для мяне асабіста такім пунктам адліку стала царква ў мураванцы. Памятаю, як свой першы досыць кампіляцыйны артыкул, які быў надрукаваны ў Шушынскай раённай газеце «Дзянніца», можа тады назвалася яшчэ «Савецкая вёска», прысвяціў менавіта гэтаму храму. І сапраўды, як можна было не захапіцца ў нейкай невялічкай вёсачцы такі ўнікальны шэдэўр архітэктуры еўрапейскай значнасці. Трэба зазначыць, што ў многіх крыніцах гэтую царкву часта называюць «Маламажэйкаўскай». На гэтую памылку слушна звяртаў увагу яшчэ Уладзімір Караткевіч, які, здаецца, ведаў усё пра сярэднявечную і пазнейшую гісторыю Беларусі. Насамрэч, царква адвеку стаіць менавіта ў мураванцы, а шукаючы яе, можна памыліцца і сапраўды трапіць у Малое Мажэйкава, дзе захаваліся рэшткі старой сядзібы роду Ромараў. Мураванкаўская царква Раства Багародзіцы – гэта ў ліку трох іншых храмаў, яшчэ святыні ў Сынковічах і Супраслі, бажніца абарончага тыпу. Збудавана яна была ў 16 стагоддзі паміж 1516 і 1542 гадамі. Фундатарам выступіў віленскі падканюшы Шымко Мацкевіч Шкленскі. Пазней шчодрае ахвяраванні на храм складалі іншыя заможныя асобы – сапегі, завішы, юндзіловічы. Так што на пачатак 17 стагоддзя гэтая царква была адной з самабагатых у нашым вялікім княстве. У час вайны Рэчы Паспалітай з Масковіяй царква была пашкоджана, а праз некалькі гадоў адноўлена. Яшчэ больш яна пацярпела ў іншы ліхі час, у баявыя падзеі паўночнай вайны. Гістарычныя крыніцы дакладна зафіксавалі, што храм абстраляла войска шведскага караля Карла XII. Сцены царкоўнай цытадэлі былі моцна пашкоджаны. У паўразбураным стане храм стаяў ажно да 19 стагоддзя, а ў 1822 і 1871 годах царква зазнала значную, можна сказаць, празмерную перабудову. Так частка байніц была разбураная ці замураваная, раскіданыя лесвіцы алтарных вежаў, пабудаваны прытвор, звонку на сценах з'явілася тынкоўка. Крыніцы захоўваюць і надзвычай трагічную гісторыю дачыненняў мясцовага пана Казіміра Кастравіцкага і святара Пятра Афанасевіча. Апошні перацярпеў ад свайго былога сябра страшныя пакуты і здзекі, забойства блізкіх, што ўрэшце прывяло і яго да смерці. А ўсё з-за таго, што Кастравіцкі звар'яцеў у пошуках золата. Прага нажывы засляпіла яму і розум, і чалавечнасць. Ці было яно насамрэч гэтае золата, няведама дагэтуль. У 20-е гады мінулага стагоддзя за польскім часам царква была прыстасаваная пад касцёл. Пры саветах храм быў занядбаны, а ўжо ў час гарбачоўскай перабудовы святыня была справядліва вернутая праваслаўным і прыдбала сучасны выгляд. У адрозненні ад Сынковіцкай царквы мураванкаўская выглядае не такой непрыступнай цвердзю, але архітэктурна яна больш вытанчаная і захапляе сваёй высакароднасцю, надзвычай арыгінальнымі формамі, гарманічным спалучэннем чырвоных сценаў і белых паясоў і нішаў. Царква ў мураванцы знаходзіцца непадалёк ад ажыўленай шашы Гародня-Менск. Паблізу гэтай магістральнай артэрыі не так багата цікавых і адметных мясцін, і вельмі прыкра за тых, што рэгулярна на хуткасці праносяцца па гэтай трасе і шкадуюць паўгадзіны на тое, каб крыху збочыць і пабачыць сапраўдную рукатворную прыгажосць, пакінутую спадчыну нашымі таленавітымі продкамі-майстрамі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.